na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda fulani unapofika, jambo hili halikufundishwa wala halikuweko wala halikufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba radhiyallahu anhum wala tabi'in wala atba'u tabi'in wala a'immatul huda كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى أجمعين. ويتكيوا تنشكوا بليانا هذو فوفاند ويتو ومسماموا وقوما جامبو هيلي حالي كويكو ويويوتا تكي سيما قوما ليكو باسي أتونيشي ليكو وابي لليكو فيبي ومعنا قوما أتتجي آية أو حديث يمتون صلى الله عليه وآله وسلم إنه يثبتيشا كما جامبو لككسانيكا كواجيلي يكفاني بعض يمامبو أمبايو نهاية فوتايو واتوا كيكا ونكسانيكا كواجيلي يكمسولي يمتون صلى الله عليه وسلم لكن ونفاني وترتيب مثلا كوانزا ونانزا كسوما دو قرآني كذلك ونسوما دوا كما وسيلة الشافعي أو في تفندينة au na vile vile unasoma kasida kadhalika unasoma milango mbali mbali ya maulid ima kutumia maulid ya Shemtu Durar au maulid ya Barzanji au maulid mingineyo kadhalika wanapiga dufu wanacheza na ndani yake baada ya hapo kuna kiyamu wanasimama kwa madai ya kwamba hapo sasa pale anapotajwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na waeleza maelezo mengi kwamba kuna hili na hili na hili na hili wengine wakidai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama huhudhuria katika majlisi hizo pia vile vile watu hupiana mawaidha na baada ya hapo wengine hulishana chakula kisha watu wakachanguka baada ya kutaja mtiririko huu na mingineyo ambayo yanafanywa tunasema mkusanyiko huu wote huu mseto wote huu haukuweko katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala haukufundishwa kwa hiyo sisi tunaupinga kwa kusema huu ni moja katika mambo ya bid'a yaliyozushwa katika zama baada ya karne nyingi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na wala likuwa halifahamiki katika Uislamu jambo hili na lau kwa mengi kwa ni kheri na ni dini ni jambo la kheri au ni jambo la dini basi lingefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuna baadhi ya kawaidi kabla ya kuingia kutaja baadhi ya mambo. Tunasema hivi ibada yoyote ambayo sheria imeiweka kwa itlaq bila kuiwekea namna na kuifunga kwa sifa fulani ibada hiyo haitofaa kuifunga kwa sifa yoyote ima kwa wakati au kwa mahali au kwa sifa fulani au kwa idadi kwa mfano haifai katika ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama au ibada ya kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallama kuipa sura fulani ambayo sio ile iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hiyo sema kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nas bi ba'd al-quyud mithl al-makan aw al-zaman aw sifatin aw adadin fa hiya bid'atun fala tata'abbaduha na ibada yoyote ile ambayo sheria katika sheria katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam sababu ya kuifanya ilikuweko yani sababu ya kufanywa kwake ilikuweko lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya na hakukuwa na kizuizi chochote jambo hili vile vile tengia katika mlango wa bid'a kama vile kukusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliotangulia kuuelezea kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliotangulia kuuelezea nukta hii naomba idhibitiwe katika ule mtindo ambao nimeutangulia kuelezea watu wakusanyika wakapiga madufu wakacheza wakala pilau wakala hiki wakanywa maji wakapeana mawaidha na mengineyo kwa mtindo huu jambo kama hili halikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakulifanya na sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi kulifanya jambo kama hili ni bid'a na haifai kuzitumia baadhi ya aya zilizokuja kwa itlaqi kuwa ndio dalili ya kususi ya takyid mfano Mtume katika zama zake sallallahu alaihi wasallam aliswali bila katika swala ya Idi mbili bila ya adhana wala iqama huu ni mfano wa wazi haifai kwa mtu tena baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam hii leo mathalani katika sala ya Idi akasimama mtu akaadhini au akakimu, ukimuuliza ushahidi wako nini, akwambia kama ni jambo la feli, adhana jambo la feli, na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kadha na aya asema kadha. Tunasema sababu ya kufanyika katika jambo hili katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuweko na Mtume hakufanya, sasa wewe kwa nini unalifanya? Kwa hiyo hiyo ni bid'a katika dini. Kwa hiyo na vile vile tutazungumzia swala la maulidi na kukusanyika kwa ajili ya maulidi. Jambo hili kama ingekuwa ni kheri na ingekuwa ni dini, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angelifundisha jambo hili na vile vile wangelifanya masahaba zake al-kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lakini kuwacha kwao ni ushahidi wa kutosha juu ya kwamba jambo hili halipo na halijafundishwa katika sheria, na kama lipo tunaomba maandishi ima kwenye Qur'ani au katika sunna au katika maneno ya wanawachuoni waliotangulia katika vitabu vilivyotegemewa kwamba jambo hili na utaratibu huu ulikuwepo kadha wa kadha wa kadha. Yani hao wanawachuoni watunukulie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha kwa mkusanyiko huu. Nikitokea hapo nakatufahamu kwamba uzushi katika dini ni jambo lisilokubalika. Hili ni jambo inatakiwa tufahamu kwamba sheria ya Kiislamu kadhalika katika mambo ambayo imeyapiga vita ni kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo iko katika sahihaini, sahihu al-Bukhari na sahih Muslim, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwaya, riwaya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Shami ni kama tahitaji ni muonyeshe hadithi iliyomo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, tafanya hivyo insha Allah kutoka kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Maana ya hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yule atakayezusha, man ahdatha, atakayezusha, fi amrina hadha, fi ya dharfia, kwa maana kwamba ndani ya dini yetu hii, ndani ya jambo letu hili ambalo ni jambo la Uislamu, ma laisa minhu, lile lisilo kuwemo, fa huwa raddun, hilo lenye kurudishwa, kwa sababu neno raddun katika wizani wa fa'lun kama vile saddun bi maana mardud kama vile masdud. Kwa hiyo kesema saddun au raddun bi maana mardud ay la yuqbalu, halikubaliwi. Hapa nataka niweke sawa, baadhi ya watu wanataka kuipotosha maana ya hadithi hii kwa kusema ma laysa minhu, lile lisilokuwemo, je ma huwa minhu, lile lilokuwemo. Tuwaambia taratibuni jamaa, hii haina kinyume la mafhuma lahu, kwa sababu inaitwa sifatun kashifatun, na sifatun kashifa la mafhuma lahu, la mafhuma laha. Kwa nini? Kwa sababu ma laysa minhu fahuwa muhdath wama uhditha laysa minhu, lile lilozuliwa halimo na lile lisilokuwemo limezuliwa. Kwa hiyo man ahdatha fi amrina hadha, tunasema sifatan au hay'atan au kayfiyatan au adadan au zamanan au makanan fahuwa raddun, atakayezusha katika amri yetu hii jambo letu hili lisilokuwemo, kwa maana asili ya jambo lenyewe halimo, au jambo hilo asili yake ipo lakini namna yake na mtindo wake haupo. Kama vile wanawachuoni wanavyokataa swala inaitwa salatu raghaib. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala alipoulizwa salatu raghaib, au swala ambayo inaswaliwa mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban, katika fatawa yake akasema swala hizo mbili bid'atani qabihatani munkaratani madhmumatani, na haya kwa ni swala, akasema ni bid'a mbili mbaya ambazo zinasemwa vibaya zisizokubalika. Na hali ya kuwa ni swali, lakini kwa nini? Kwa sababu zimezushiwa mtindo sio ule aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo litawekewa mtindo, kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kukiwekewa mtindo fulani hivi, basi ufahamu kwamba huo mtindo ni uzushi, na itakuwa dini imeshawekewa mtindo fulani ambao sio aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, fahuwa raddun, huo utakuwa ni wenye kurudishwa. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ambayo ameitaja al-Imam, wanawachuoni wa sunan kutoka Irbad bin Sari ya Sulami radhiallahu anhu. Hadithi ni ndefu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye ataishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kukutana na atakuja kuziona ikhtilafu nyingi kama hizi za maulidi yafaa au hayafai. Fa alaikum bi sunnati, basi kwa wakati huo lazimianeni nyinyi na mwenendo wangu mimi. Yani yale ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo tuyafanye, na yale ambayo hakuyafundisha tuyaache, kama vile kukusanyika kwa ajili ya maulidi. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, na sunna ya makhalifa wangu waongofu, adhu al-mahdiyina, wenye kuongoza min ba'di, tamassaku biha, shikamaneni nazo, wa adhu alaiha bin nawajib, naziumeni kwa magegu, meno ya mwisho, kwa maana ya kwamba shikamaneni nazo sunna hizo barabara wakati wa kutokea ikhtilafu. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo kama mikusanyiko ya maulidi. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila kilichozuliwa yani katika dini ni upotevu. Zisabuni kullu, ziko ngapi nitakazozitaja? Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila muhdathatin bid'a, kila chenye kuzuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Huu ni ushahidi ambao tunautumia kuzivunja bidaa zote ambazo zimeletwa katika dini. Ukirejea katika hadithi utakuta fi amrina hadha, hadithi nyingine ambayo ukikusanya na hadithi hii tunapata maana kamili kwamba uzushi ndani ya dini ndio haukubaliki. Sasa baadhi ya watu wanasema hapana, kullu hii kullu gani? Kullu hii yaenea au haienei? Kwa maana wakitaka kusema kwamba kullu hii hapa haienei, na watakutajia ushahidi wa nyingine eh? Wakana waraahum maliku yaakhudhu kulla safinatin ghasba, tunasema kwamba abaatumun najaa, mmepeleka mbali malisho huko. Siku tubaki katika asili. Asili ni nini? Asili katika lugha ya Kiarabu ni kwamba kullu ni min alfadhil umum, kullu ilaenea, kila kitu ndio asili yake. والاصل ان يبقى كل ما كان على ما كان, na misingi ya kiusuli na misingi ya dini ni kubakia kila kilichokuwa juu ya vile vile hali yake iliyokuwa, na haitatoka katika asili yake illa bil qara'il wal adilla, isipokuwa kwa dalili. Sasa sisi tunasema kwamba hakuna dalili ya kuivua kullu hapa katika kuelea kwake, na ushahidi wa hayo tuzihisabu kullu ziko ngapi. Kullu ya kwanza yasema fa inna kullu muhdathatin bid'ah, kila kilichozuliwa ni bidhaa. Baadhi ya ndugu zetu wanasema hapana, si kila kilichozuliwa ni bidhaa. Haya, twende ya pili. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bidhaa ni upotevu. Sema hapana, sio kila bidhaa ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Tusitoone kwenye mazakine. Je, kuna upotevu ambao utakwenda peponi? Sio kila upotevu ni motoni. Sasa utatofautisha vipi kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu? Zina rangi gani hizi? Hazina rangi. Kwa shahidi, ushahidi gani na dalili gani? Hakuna. Kwa hiyo kullu zimebaki katika asili yake, kwamba kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu zote ni moja, kwamba wa kullu dalalatin fi nnari, kila upotevu ni motoni. Hakuna upotevu na kuna peponi abadan, hakuna. Ikiwa hii haiwezi kutoka, hakuna kinachotoka, kadhalika kwenye ya kwanza hakuna kinachotoka, mpaka ije dalili ya kutufanya kututoa katika hilo, wala dalili ala dhalik, na hakuna dalili juu ya hilo mbali na matupu. Tayib, baadhi ya wanawachuoni wamefikia kuigawa bid'a katika sehemu, wakasema hapana, bid'a inagawanyika katika sehemu mbalimbali, na ushahidi ni hadithi, kwa sababu wanasema kuna bid'atun hasanatun, bid'atun hasanatun, bid'a nzuri, na kuna bid'atun sayyi'atun, bid'a mbaya. Sisi tuwaambia, tunasema maulidi ni katika bid'a, na kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, wa kulla dalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Wao watuambia hapana, ziko bid'a nyingine ni nzuri, bid'atun hasana. Tuwaambia tutaka ushahidi kutoka kwenye Qur'ani au kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba iko bid'a nzuri. Angalia ndugu zetu wanasema, ah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man sanna fi islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri. Tunaelewana? Sisi tunasema tunataka bid'a nzuri, hatutaki sunna nzuri. Kuna tofauti baina ya bid'a na sunna. Ukiambiwa leta ushahidi jua kwamba kuna bid'a nzuri, sema ushahidi, labda utunge hadithi useme man bidaa fil islam bid'atan hasana, na hakuna hadithi hiyo, utakuwa umemsunia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyokuja inasema man sanna fil islam sunnatan hasana, atakayeanzisha katika uislamu akauhuisha katika uislamu mwenendo mzuri. Tumwangalie Imam Shafi'i katika kitabu chake al-Muwafaqat juzuu ya kwanza, anaitafsiri vipi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-Muwafaqat. Hiki ni kitabu al-i'tisam cha Imam Shafi'i katika ukurasa maalishi. Naam, kitabu hili al-Muwafaqat ni al-i'tisam. Hadi kitabu al-i'tisam ni hiki hapa, kama kitahitajika mbele hapo basi tukieleza insha Allah, katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 303 mpaka 306. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema amma al-wajhu al-awwal, katika kuelezea hadithi hii, ama wajhu wa kwanza, fa inna qawlahu alayhi salam man sanna sunnatan hasanatan al-hadith ha laysa al-murad bihi al-ikhtira'u al-batta. ليس المراد به الاختراع البتة. أنا سمع أبو الشاطبي أما وجهي وقوانزا وحقيقة قولياك صلى الله عليه وسلم القسيمة من سن سنة حسنة أتك ينزيش سنة جيما نزوري حديث مكا مشوى حديثي أسمع سيوم قصديو ياك كوزوشا أبدا سيوم قصديو ياك كيف أكن دليل وإلا لازم ذلك من ذلك التعارض بين الأدلة القضية القطعية أكن دليل كما يتجيك كما كنا منين نميروك هاي نبوه هاي نو يسمى بس كتاب كيفو تتبينيش إن شاء الله. لكن أكن دليل كيف أكن سمى فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع. مقصديو سيوم قصديو الحديث بمعنى استنان معنى يكن كوزوشا وإنما المراد به مقصد يوياك العمل بما ثبت من السنة النبوية. العمل بما ثبت من السنة النبوية نكون يفني كاز يلي يلي يثبتي يثبت كذلك السنة زمتومي صلى الله عليه وسلم. وذلك من وجهين نهيل لبتكارك ونجيانديل كذلك اللي يتالي أسوى وجهه وقوانزا ni ile sababu ya kupokewa hadithi hii. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam akayazungumza maneno haya? Akataja kwamba sababu ya kuzungumza maneno haya ni pale alipohamasisha maswahaba watoe sadaka, wakachelewa kutoa, akasimama mtu katika ansari akatoa sadaka. Alipotoa yeye sadaka, wengine wakafuatia. Kwa hiyo yule hakuanzisha utoaji wa sadaka, bali aliendeleza na kuifanya sunna iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna bid'atun hasanatun, hakuna. Na alienayo ailete bid'a hasana kwa ushahidi wa hadithi. Baadhi yao wanatoa ushahidi wa matukio ya masahaba walioyafanya mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akawakubalia. Kwambia sahaba siku moja alifika katika swala ya mtume, akarukuu, akaiwai rukuu, akasema sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu, mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali lile. Au kauli ya Bilal aliposema as-salatu khairun minan nawmi, au Bilal kitendo chake cha kuchukua udhu kila anapokusanya rakaa mbili kila anapochukua udhu, wanasema pia kadhalika ni ushahidi wa kwamba hiyo ni bid'a hasana. Tusema la hasha, hiyo ni sunnatun taqririyatun. Tukiacha swala hilo, maana hizi ni baadhi ya shubahati ambazo baadhi ya wenye kutetea mambo ya bid'a, hasa bid'a ya kusanyika kwa maulid wanazitaja, na sisi tuwaambia hizo kwa zote mnazozitaja bado hazijakuwa ni dalili zenye kutegemewa kutoka kwenye Qur'ani wala katika Sunna, bali mara nyingine wanaruka katika baadhi ya aya, kama vile aya katika suratu Yunus na aya katika suratul Ahzab قل بفضل الله وبرحمته أيهي كذلك ونيتمية لا يأيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليما. لكن جواب ياك إتفوتي بعدها كتك وتنجياج كما إتتوليوا وقاند وبيري. Sasafikirudi katika hoja nyingine vile vile, mara nyingine wanatusakamiza na kutugagamiza kwamba na nyinyi mbona mwapinga maulidi, na hali ya kuwa mwana wa chuoni wenu mkubwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kwamba maulidi yafaa, fataadhimul maulidi wattikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim. Unataja hoja hii, pia kaisubiri hoja hiyo na jawabu yake kutoka ndani ya kitabu hicho hicho wanachokitaja. Utakuta maneno haya Ibn Taymiyyah anayachangua na kuyavunjilia mbali, inaonyesha kwamba makusudio yake sio kuhalalisha bidhaa ya maulidi. Na hapo tukiyasoma maneno yanayosema wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu nnasi imma mudahatun linnasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatun linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'ziman lahu والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u Siratil Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, juzuu ya pili ukurasa wa 123. Kwa hiyo maneno haya wazi kabisa anayavunja yale, lakini tusubiri upande wa pili. Ikiwa kama wataitumia dalili hii, tutawatandika kufumbo hii. Hapana. Tayyib, katika ambaye anatupa nguvu zaidi kulipinga jambo hili, kwamba jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ni bid'a. Ihtifal bil maulid, usitajie kitu kimoja kimoja kwamba Qur'ani ilikuwepo haikuwepo. Qur'ani ilikuwepo kama Qur'ani, na watu walikuwa wakisoma Qur'ani. Kumswalia Mtume kulikuwepo kukuwepo? Tayibu, kulikuwepo. Kulisha na chakula, mashairi ilikuwa kusoma kwa Mtume. Sisi tunasema huu mseto uliotengenezwa, huu ni bid'a. Na kama kuna dalili, tuomba kwenye kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uthibitishe msitu huu kwamba ulikuwepo. Kama haupo ni bid'a. Kwa hiyo ndio ambacho tunatakuwa sisi tunalihitajia. Jambo jingine, kuna baadhi ya vitu vinachangia na sisi kukataa jambo hili kwa kuliona kwamba jambo hili si katika dini. Kwa sababu katika hali inayopatikana, kwanza wanaume wanapiga dufu na kucheza. Wanaume wanapiga dufu na kucheza katika maulidi. Na jambo hili limezidisha ubaya wa hayo ambayo tumesema ni mabaya. Mabaya, alafu ndani yangu na ubaya zaidi. Wanawachuoni wetu wanasema nini? Mimi nitanukuu kauli za wanawachuoni wa madhhabi ya Kishafi peke yake, ili sitakutuhumiwa kwamba sisi tunanukuu kauli za wanawachuoni wa Kiwahabi. Al-Imamu Ibn Hajar al-Haythami al-Makki, katika kitabu chake Kafu Ra'a, kwenye kitabu chake Kafu Ra'a an muharramat al-lahw wa as-sama', أبي أبي العباس أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الفريق ما كان 974 من الهجرة. أنا سمع هاي الفوتية. نقل القرطبي أمنكو إمام القرطبي كتب كتاب جامع البيان في بيانات فيها عن الإمام الطرسوسي من كتاب الحوادث والبدعات في بيانات فيها أنه سئل كما يلي أليوليزا عن قوم كوسيانا واتو أماو في مكان وقتك سهم فلاني يقرؤون شيئا من القرآن ونصوم كيتو كتك القرآن ثم كيش وكسسم القرآن ينشد لهم منشد أنا إما ميونغوني واو ميمباجي شيئا من الشعر فيتو كتك مشاير فيرقصون مارا ونهازا كتيزا ويطربون ويضربون بالدف والشباب نوانهازا كويمبا نوانبيجا دف ناي هل الحضور ما هم حلال أم لا كهضورية كفهم جنوان من حلال أو هطانا فأجاب أكاديب الإمام الترسوسي أكنقلون القرطبي لحاف الإمام ابن حجر الهيثمي على نقو أكسيما مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جامو هيلي نجامو لباطل ننبتابه وإسلام هوكو إلا الكتاب نسنة لم تمواك صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد أما كتازا نكفندش مدادي فأول من أحدثه متو مانزو أليز شهاي أصحاب السامري نوفواس والسامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا طالع لقوة إنجنزية وانا داما كوان كويلويلي له خوار ambaye alikuwa akitoa mungurumo poo. Faatau yarkusuna hawlahu wayatawajadun, wakaenda wakawa wanacheza pembezoni mwake na wanapandisha midaji. Watawajudu wa huwa raksu dini lkufari wa ubadu lijm, asema jambo hili ni dini ya makafiri na wale wenye kuabudu mwanandana. Wa innama kana majlisu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ma ashabi, ilikuwa majlisi ya mtume na masahaba zake. Ka annama ala ruusihim tayr min alwaqari fayanbaghi, tafsiri yake fayanbaghi ala sultani, inatakiwa kwa mtawala. Wa nuwabihi, na wale manaibu zake. An yamna'uhum min alhuduri wa ghayri fi masajidi wa ghayriha, awazuie wasihudhurie msikitini na sehemu nyingine wakatazwe. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر هاي فاي قم تيويوتي أنا مؤمني الله لسيكو يمشو أن يحضر معهم كهذوري بمجن واو وكما نكسانيك وسمى قرآن وإن بقصيد وفي جمدوف وانا كتير أسي هذوري سي حلال بقويمي ولا يعينهم على باطلهم ولا سي وسيدية كني باطلياو أنا سيما ما ينفوت. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومالكي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. Asema haya ndio madhehebu ya nani? Ya Shafi, sio Wahabi. Na haya ndio madhehebu ya Maliki, si Wahabi. Ndio madhehebu ya Abu Hanifa, si Wahabi. Na Imamu Ahmad, na sio Wahabi. Na wengineo katika wanachuoni wa Kiislamu. Imamu Ibn Hajar al-Makki akasema fata'ammaluhu wahfadhuhu. Maneno haya zingatie na uyahifadhi. Fa innahu al-haqq. Kwa sababu ndio haki wa ghayruhu batilun. Lakini na sio kwa haya ndio batili, ghayatuhu al-qati'atu wal-athar. Mwisho wake ni watu kukatana na kugawana na kujipatia madhambi. Kwa hiyo huyu ndio msimamo wa nani? Na haya madufu yapigwa ndani ya Maulidi na watu wakitifuka wakicheza. Hii ni kauli katika hilo. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatupa sisi hoja na nguvu ya kwamba jambo hili ni batili, ni kwamba katika Maulidi hupatikana dufu. Baadhi ya watu wanatoa ushahidi wa hadithi inayosema a'linu hadha an-nikaha wadribu alayhi bid-dufuf, wakasema dhamiri katika wadribu alayhi bid-dufuf ni dhamiri ya wanaume. Kwa hiyo wanaume pia wafaa kupiga dufu. Fungua Fathul Bari juzu ya 93 hapa. Tusikia al-Hafidh bin Hajari ambaye yeye ni mshafi vile vile anasema nini kuhusu swala hili. Al-Hafidh bin Hajari katika hili juzuu ya 9 ukurasa wa 282 anasema yeye ni mshafi. Wadribu alayhi bid-duff wa sanaduhu dha'if. Neno hili kusema wadribu alayhi bid-duff sanadi yake ni dha'if. Al-Imam at-Tirmidhi ameitaja hadithi hii. Al-Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi aliposherehesha katika kitabu chake Tuhfatul Ahwazi akataja mtiririko wa maneno ni kwa sababu gani hadithi hiyo ni dha'if. Kadhalika Ash-Shawkani katika Nil al-Awtari akaendelea kusema al-Imam al-Hafidh bin Hajar wastudilla, kumetolewa dalili bikaulihi, kwa kauli yake wadribu. Baadhi ya watu wametoa dalili kwamba katika neno wadribu ala anna dhalika, kwamba jambo hilo la yahtassu bin nisa'i, haliwahusu wanawake peke yake. Al-Hafidh bin Hajar asema lakinnahu dha'ifun, lakini hiyo kauli ni dhaifu. Wal ahadithu al-qawiyya, na hadithi zenye nguvu fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa'i, hilo ndani yake kuna idhni ya kuwaruhusu wanawake tu. Fala yatahiku bihinna ar-rijal, wanaume hawaingizwi hawaunganishi na hili liumumi nahi ala at-tashabbuh bihim, kwa sababu ya ujumla wa kuenea kule kujifananisha na wanawake. Jambo hili lahusu wanawake, haliwahusu wanaume. Na katika hili tuna adilla za wanawachuoni zinazoonyesha kwamba jambo la dufu ni hasa kwa nisaa na haifai kwa wanaume. Bali wengine wametoa maneno makali zaidi, na huko kama nitayasoma itakuwa kama natukana hivi, lakini maneno ya wanawachuoni. Lakini wakileta hoja nyingine tukasoma kauli hizo insha Allah. Maulidi na kiyamu katika mambo ambayo tunayetupa nguvu zaidi kuonyesha kwamba jambo hili ni la batili na jambo la bid'a, na sio bid'a hasana, kwa sababu hakuna bid'a hasana. Bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nari. Kwa ushahidi huo sasa, hawa wameshika jambo nyingine katika maulid, wakifika mahali husimama kwamba sasa mtume kazaliwa, au wanamathili kwamba mtume amezaliwa. Kwa hiyo wanasimama, tumsikilize al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami katika al-Fatawa al-Hadithiyya, naye kadhalika ni mshafi bezi al-Fatawa al-Hadithiyya. Ataja ushahidi asema matlabun fi anna al-qiyama athna'a maulidihi al-sharifi bid'atun. Haya maneno kwenye kitabu hiki ha? Kaitwa al-Fatawa al-Hadithiyya ina juzuu moja ukurasa wa 58 asema matlabun, haya ni matlabu sasa kuhusiana na kisimamo katikati ya maulidi ya mtume. Jambo hili ni bid'a, la yambaghi fi'luha, haitakiwi kulifanya. Ndugu zetu nalifanya sio hili gani? Anasema wanadhiru dhalika, na mfano wa hayo, fi'lu kathirin, ni matendo ya wengi, inda dhikri maulidihi sallallahu alayhi wasallam, wakati wa kutajwa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa wadhi'i ummihi lahu, na kuzaliwa na mama yake, min alqiyam za kisimamo, wa huwa aidan bid'atun, nao vile vile ni bid'a, lam yarid fihi shay'un, haijawahi kupokea kitu chochote katika hadithi wala katika chochote, ala anna an-nasa innama yaf'aluna dhalika ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba watu wanalifanya hilo kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fal'awamu, wajinga, ma'dhurun, wamepewa udhuru, wasiojua Mungu Allah atawasamehe, bikhilafi al-khawas, kinyume na wale wanaojifanya wajua, wale hawasameheki. Haya ni maneno ameyataja al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i al-Makki kwenye kitabu al-Fatawa al-Hadithiyya. Kwa hiyo tuna haki ya kuhoji, tuna haki ya kuhoji ikiwa jambo hili halikufanyika wala hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi mnasema kuwa ni heri, pamoja na mkakataa kwamba sio dini, lakini mwasema mpata thawabu. Sio dini lakini mmeelekea mtindo. Haya, mkisema sio dini lakini mwaitakidi kwamba ni kheri na sio shari, kheri hii ilijificha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam asherehekee kuzaliwa kwake tofauti na mnavyofanya nyinyi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, na akiulizwa kwa nini, alipoulizwa sababu ya kufunga alisema hii ndio siku niliozaliwa, akataja vitu vinginevyo. Huko ndio kusherehekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam na afanye kama alivyofanya, na sio kuzusha mitindo mingine ambayo haiko. Na ndio maana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni wa Malik al-Ghirnati al-Andalusi, kwenye kitabu chake al-I'tisam kadhalika amesema maneno kama hayo, akasema alipokuwa akielezea taarifu ya bid'a akasema hivi, na hapa ni nukuu, anasema بدعه معنى يكن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه كيشا كسم ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينه كالذكر بهيئه الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما اشبه ذلك. Miongoni mwa hayo ya bid'a ni watu kujilazimisha kufanya mitindo fulani na kuleta namna maalumu, kama vile kudhikiri kwa mtindo wa pamoja kwa sauti moja, na kuifanya siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni siku ya sherehe. Jambo hili limezuliwa kwa mtindo huu unaofanyika hivi sasa. Uenda wengine wakatoa ushahidi kwamba mtume alipofika Madina alipokelewa na madufu, fala albadiru alaina min thaniyati alwadaa. Hilo tunalisubiri katika maelezo ikiwa litatolewa, lakini sidhani kutokana na udhaifu wa jambo hili lilivyo, sidhani kama litatolewa kama ni hujja, lakini wala na fi dhalika maqamun akhar insha Allah taala. Wabaraka Allahu fikum. Asante. Kwa hivyo msemaji wa mwanzo tayari kishamaliza, ilikuwa kabakisha dakika zake mbili. Kwa hivyo tunamruhusu msemaji wa pili kama umemaliza. Umemaliza? Tumemaliza. Msemaji wa pili. Ruhusa. Tumemaliza. Na? Kwa upande wetu tumemaliza. Haya. Kwa muda kwa kidogo tolewa hivi natosha kabisa. Natosha, eh? Natosha. Ngoja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Jina langu naitwa Fadhil Rashid Khalfani.

kabla ya tukio lenyewe hili, sisi kwa msimamo wetu na ufahamu wetu kuna mambo haya moja mpaka mwisho. Tuliandika masharti haya kwamba hii ni ofisi, inakwenda mambo yake kiofficial zaidi. Kwa hiyo sasa tulipoyapeleka na wakasomewa wakayapitia kiofisi zaidi, kama ingekuwa hawayataki hawayakubali, kama sisi ambao sio ofisi tulikaa tukajadili tukaandika tukayapeleka, wangetujibu kimaandishi kwamba haya tunayataka hatuyataki, lakini kimya chao ni ishara kwamba waliyakubali. Na ndio maana afwan ulimaliza, lakini taarifa naomba nitoe taarifa. Naomba maliza mwenyekiti. Salamu alaykum. Jamani, tuwe kimya. Tunaempa fursa ya kusema, tumwache amalize. Ndugu katibu, samahani, wewe pumzika kwanza, tumwache amalize. Kimya chao kwamba tungekubali haya tumekataa haya, wangetujibu kimaanisho wakatuletea, nasi tukaangalia. Na ndiyo maana kama ndugu katibu anakumbuka, mpaka juzi tumetuma vijana waende wakakae tena kuyakumbushia tena, je, yale masharti ambayo tuliyaleta ndiyo mjadala utapelekwa kwa misingi ya masharti yale? Tukawampeleka vijana, vijana tukawaambia endapo watakatana hasa suala la kamera na wenyekiti kuwa wawili, wangekataa hayo kiudhati, sisi hapa leo tusingekuja kabisa, tusingekuja. Lakini mpaka juzi ndio ujana ndio leo wameenda vijana wakarejea, bwana ehe, maelezo ni vipi? Yamekubalika. Tukaamini vijana wetu, tumekuja katika shughuli yetu. Na kama vijana wangetuyanganya, wangetupa barua. La, kama Sheikh sema tuliyakataa, tukatoa barua, sisi tutawaadabisha vijana wetu endapo Sheikh Thabit atatutolea barua hiyo ambayo nakla au labda asili yake tuliwajibu kimaandishi, lakini vijana wenu hawakufikishieni katika barua hiyo. Akiitoa hapa ya kukataa, sisi tutawashika vijana wetu. Hakuna hiyo, nafikiri almuslimuna ala shurutihi. Jamani, taarifa, tumeruhusu vyombo vyote katika majadiliano haya kutumika, kwa hivyo hakuna tena cha kujadili isipokuwa tuendelee. Kwa hivyo upande unaosema kuwa maulidi yanafaa ujitayarishe, na hapa dakika moja ili waanze. Wana hamna kitu huku au ipo? Ipo mwenye kitu? Anza. Ipo kidogo mwenye kitu, nusu dakika kabla sijaanza nilikuwa nasema kwamba tuondoshane ni wasiwasi kwamba hapa sisi sote ni Waislamu. Sawa mwenye kitu? Sisi sote ni Waislamu. Bila shaka. Na tukiteleza tutakuja tuingie pahala pabaya. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia sana kuliko firqa. Na tunawapa nguvu sana Mayahudi na Manasara, kila wanapoona hivi kila siku sisi tunagombana na tunakutana, wewe taka hilo yeye anataka hili. Haitusaidii kitu. Tunahitaji tuwe kitu kimoja, tukabiliana na wale waliokuwa maadui wa dini yetu. Ndani ya dini yetu anayekitaka ana, kila mmoja anafanya ibada yake, na hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Kwa hivyo hakuna unalofanya yote anayofanya mwingine na mwingine akawa anafanya, hata wakiwa wapande moja, hata ndugu waliozaliwa pamoja. Kwa hivyo hili lipo na litaendelea kuwepo, tutatofautiana, ibada zetu ni tofauti. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na tasamu, na sisi tuwe wapole, tujue namna ya kuzungumza tunapokuwa sisi Waislamu kwa Waislamu. Hizo lugha zinazozungumzwa na HP zilizoonyeshwa, tuwapige sio watatwanga tu nini, si lugha za Kiislamu. Kwa kweli nasikitisha sana, kila siku tunarudi nyuma sana katika tabia za namna hii. Hata mwenyekiti naomba kwanza. Asante jamani, tunatakiwa tuwe watulivu. Tuwe watulivu, tusikilize hoja zinavyojibiwa zile. Au sio jamani? Kwa hivyo tuwe watulivu, tunampa dakika 40 msemaji wa mwanzo. Anza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ndugu zangu watukufu waislamu, ndugu zangu waislamu, kuna wakati nilitaka kutoa ushauri hapa ambao bahati mbaya wengine waliruka sana, kwa sababu wengine wamekuja na misimamo. Kwa hivyo kwanza hii misimamo yetu tuiweke chini, kwa sababu ukiwa na msimamo ulionayo, hata nikisema la heri namna gani huwezi ukasikia wewe ikaingia katika kichwa, na hii ni hasara yako. Hakuna mwenye hasara isipokuwa wewe mwenyewe, kwa sababu kila mmoja kesho yake atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu uliyoyafanya, na kama kuna la heri hujalifanya ni hasara kwako, kuna baya umelifanya ni hasara kwako. Kwa kwanza naomba hii misimamo na nini, kuna wengine wamekakama hapa kama majiti. Hebu kwanza wajiachie kidogo, wafungue akili zao, tupate kusikilizana. Unaona? Akili taratibu tutaanza kufafanua moja baada ya jingine na inshallah tutatulia. Sawa sawa? Eh? Mwanzo nilisema kwa sababu ya hii mashehe huyu ana shehe wake na shehe wake. Eh? Haya sisi tuje moja kwa moja tutumie Qur'an kwa sababu ndio adillatul qat'iyya. Kitu kila kitu dunia yote ni Qur'an. Tuliachiwa na mtume sala Qur'ani na sunna. Sasa inapokuwa sunna, sunna yenyewe vile vile nini ni sunna? Sunna ni tafsiri au uchambuzi wa Qur'ani. Kama hujaifahamu. Sasa itapokuwa watu mmebishana bishana katika sunna, basi warudie ni Qur'ani. Hapa hakuna pale popote tutakuhangaika. Bwana akasema pale kweli shekhe wao, eh? Shekhe wao wenyewe hapo bwana. Eh? Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi amesema fata'adhimu al-mawdidi wa istikhadhu musiman qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Eh? Mawlidi anapata ujira mkubwa sana haya, eh, li husni qasdihi, kwa sababu yana nia njema haya mawlidi, wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na anafanya kwa sababu ya kuadhimisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo shekhe wao, lakini yote aliyosema wanayakubali, ya mingine ndio hivyo, mara hii wanakubali, hii wanakubali, na hapo ndo mwisho shekhe wao. Inasikitisha sana. Eh, sasa mimi ndo maana nikataka tuende kwenye Qur'ani tu, inasaidia haya mwingine tukiawacha, eh, itamsaidia kidogo. Kamnuku hapa Ibn Hajar kasema kwa mfano vile vile, eh, kabla sienda katika ile naanza mwanzo haya kidogo na nani hivi, eh, Ibn Hajar ilipozungumzwa habari, eh, ya kiyamu kunyanyuka kutoka katika rukui, eh, waliposema sami Allahu liman hamida, wakasema rabbana wa lakal hamdu haqqan katiran tayyiban baraka fika, mpaka mwisho Ibn Hajar kasema wa fi hadha alhadithi ithbatil bid'atul hasana, katika hadithi hii inathibitisha kama kuna bid'a nzuri. Lakini yani ni kwa Ibn Hajar, nani aliyemfahamu mtume kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, na yeye kasema maneno ya wazi, ni'matul bid'atu hadhihi, kwamba katika bid'a kuna neema, lakini huko kote si kwa mimi, huko nasema yeye anasema yeye. Sasa naanza yangu, ngoja kwanza nirudi pale alipo yeye. Kasema bwana mdogo hapa kayaeleza maulidi. Nadhani hapa ndo kosa moja wanalolifanya wao. Kwanza wanasema kila penye maulidi pana dufu. Na nikawaambia katika penye maulidi pana maulidi pana dufu. Sisi tuzoe tuna maulidi tupige dufu. Sisi tulitaka sasa dufu baadhi yetu si wengine. Sisi watu wa Kadiria kabisa tunapiga dufu. Hata wanakuja hapa ndo maana akasema hivi vipengele hatujasikilizana kwanza. Ingesaidia kidogo jasho lilotoka lingepungua kidogo. Unaona eh? Sasa kayazungumza kwa maulidi kwake yeye. Maulidi kwanza wa Qur'ani. Ikisha usome dua kwa salati shafi, ikisha usome kasida, ikisha usome maulidi milango ya maulidi, ikisha upige dufu, ikisha ucheze, alafu katika kiamu useme hivi, alafu na mtume. Sasa haya ndo kayapanga yeye ndo maulidi. Ina maana si wengine tusosoma kwa taratibu huu, yeye anakubaliana nasi. Haya ndo anayopinga yeye. Yakiwa haya mwa haya, basi yana tatizo na hayo, ndio manake. Lakini haya sio maulidi. Haya sio maulidi. Hajafahamu ndugu yetu. Haya, twende twende kidogo kwanza, eh. Haya, hoja yake ya kwanza alioanzia ndugu yangu, eh? Malaki nashukuru kwa hawa wana huko walikosomesha Saudia ndio vitabu alitoka alipokana. Na wengine mnawajua pale wamefeli, wakafeli, wakafeli, wamekaa pale kwenye mbele za meza juu, ndio wasemaji wakubwa. Eh, haya ili hadi mwe. Haya inshallah, inshallah. Alimo na hilo. Haya haya ili hadi basi siliandike mwenye kitu. Tulieni, tulieni, nipo nalinda mkutano. Kwa sababu fahamu zao ni ndogo wenzetu. Hili ndo tatizo tulokunalo hapa. Kasema hapa maneno kwamba hajikuwepo haya maulidi, utaratibu huwa anaozungumza yeye alifanya raha kidogo na mimi kama nilipompa yeye. Unaona eh? Bana kasi toka tutakuona kule mie kasi ni sasa. Unaona bwana, unaona una homa kasi ni sasa, tulie. Tumepotoka kando. Nataka kuona kule yule ndo samada kanzinga huyu. Endelea bwana, endelea, unalindwa. Endelea, endelea. Haya. ukae chini sasa. Utakuwa na kule chini unazungumza nao. Wewe na nao ungine unawazinga kama kitako una una tabu gani wewe? Kati. Naam. Dakika hazikusubiri eh? Haya sasa. Mwenyekiti asinyamaze mabwana, sinyamaze kidogo. Tunyamaze. Tunyamaze. Kasema yule bwana kwamba huu maulidi haya utaratibu huu aliyoutaja yeye. Huu haukuwepo wakati wa mtume wala kwa masahaba wala kwa matabiina. Ndio pointi yake aliyotaja mwanzo, na ina maana hii ndio pointi kubwa. Wanapinga maulidi kwa sababu hawana dalili kwamba mtume alisoma maulidi kwa utaratibu huu aliokufungua. Kwanza nataka kumuomba afahamu kwamba huu sio utaratibu. Maulidi haina maana lazima aende hivi au hivi. Haina utaratibu maalum. La. Kila sehemu mbalimbali zao wanasoma maulidi, taratibu zao mbalimbali. Lakini wanachosoma ni maulidi. Lakini tuje hii, hii hoja haikuwepo kwa mtume. Hii hoja hii ndugu yetu kaipata wapi? Inaonesha hata yale mambo ya msingi yamemshinda. Mungu amesema ndani ya Qur'ani, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hapa ndo kwenye mafumu alichokuja nacho mtume, wama atakumur rasulu, sio alichofanya mtume. Hoja hii afanya kufanya mtume akaipata wapi? Kwanza haimu na Qur'ani. Wanadanganyana wakipotezana maskini na kupoteza umma. Sio wa mafa'ala rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, aliyokuja nayo mtume. Kwanza aliyokuja nayo mtume ni Qur'ani yote. Yote kaja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Bibi Aisha alipoulizwa tabia za bwana mtume akasema khuluquhul Qur'an. Kwa sababu aliyokuja na mtume ni yote. Na Mungu ndani ya Qur'ani anasema wa idha qila lilladhina taqaw madha anzala rabbukum, utapowauliza wale wacha Mungu mitume na wana masahaba kama hao, Mungu wenu mwala wenu kateremsha nini? Qalu khaira, anateremsha Mungu yote yamekuwa summarized, yamefupishwa katika neno moja khair. Kwa hivyo kila la khair Mungu analikubali, kila lilokuwa si la khair Mungu halikubali. Moja kwa moja Mungu, mimi nasema Qur'an, sizungumzi nani kasema gani shega na Qur'an tu kwanza tuje. Qalu khaira, Mungu anatuambia aliyoteremsha yeye Mungu ni khairi. Kwa hivyo kila jambo la khairi analitaka, la shari halitaki. Kama yeye sema si tu apige na magundi apiga hii shari, hatujaja shari hapa, tumejia khairi. Kwa hivyo aliyoteremsha Mungu kwa ufupi yote kayafupisha mwenyewe Mungu ndani ya Qur'an ni khairi. Na kila la kheri utakalolifanya Mungu anatombea na Qur'ani, falan yukfaruhu. Falan katumia kauli ya lan, haitawezekana hata siku moja ufanye jambo la kheri na Mungu akataa kukupa thawabu, haitawezekana. Kwa hivyo yale unaosema haya wa maulidi, huu mkusanyiko huu wa maulidi unaona wewe ule kwa ujumla wake. Kwanza tusichukue moja moja, wewe unaona ni shari au ni kheri? Eh, jibu lile linapatikana ndani lipo jibu. Faida za maulidi zimejulikana. Ustaarabu na ungwana ulikuwa hapa katika ardhi yetu. Wangapi wamesilimishwa na maulidi? Hata mabara huko alikotoka bwana yule, maelfu kwa maelfu maulidi yamesilimisha haya. Maulidi yameunganisha watu. Tumejuana watu wa mashamba na wa mjini kwa kupitia hii maulidi. Sisi tuko wadogo tutaendelea uchwaka leo Kizimkazi ndio hapa Kizimbesi wenyewe. Na wengine leo maulidi yale wazee wanajuana, watu wamepata kujuana kupitia chombo cha maulidi. Na kujua na kule kulipokusha kudhibiti, watu wanatoka shamba na kwenda mjini, hamjui mtu anakwenda kwa fulani, hebu ana salamu anaye fulani, wamekutana kwenye maulidi, wamekuwa ndugu. Kilichowakusanya wale ni kitu gani? Ni maulidi. Kwa hivyo je, maulidi ni khairi au ni shari? Maulidi ni khairi, ndio alicholeta Mungu. Sasa tunakinachotubabaisha kitu gani? Kila jambo la khairi kwa Qur'ani, tuseme kasema na tuone gani ala la sadiku ni khairi. Na sasa bantu mafahamiana hapo eh? Haya, twende mbele. Kwa hivyo sio kwamba mpango huu kwamba aliyofanya mtume, sisi tupo katika aliyofanya mtume, lazima aliyofanya mtume yeye ni mfano mzuri. Aliyofanya mtume Mungu kaizungumza vipi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mungu yale aliyofanya mtume kayaweka katika gredi gani? Kayaweka katika gredi ya mfano. Ni mfano mzuri. Hajaweka katika gredi aliyofanya mtume kama ndio dini yote. Ah, hakuna. aliyofanya mtume, mbona mnamfahamu hivyo? Mungu hajaalaka katika ngereza kama aliyofanya mtume ndio dini yote imekamilika. Kwa sababu aliyofanya mtume ukafiri. La, hakuna kitu kama hicho katika dini. Kama anacho dalili atuletee. Mimi nasema hapa ni Qur'ani, wala hawezi kuipata dalili. Hata piga pili aseme Kiarabu atadanganya watu kama anajua Kiarabu, mbuzi mtupu, maana huyu anasoma Kiarabu. Sasa sasa tunachotaka sisi ni hoja sawa sawa, wasipotezwe Waislamu. Jamani, ukimya ukimya jama. Hicho sicho hatujaje. Jamani, lugha tumia nzuri, hatutaki lugha ya kejeli. Shekhe, lakini mwenyekiti yali tumia tukawapiga toani na mnyamaza nyie mwenyekiti. Sasa kama sio mgomo na Yesa, maana naye alipenya hapo kidogo. Basi na mimi nikifanya neno moja atakuwa si vibaya. Kwa hivyo mabwana, haya tunachozungumza. Jamani, kimya ukimya ukimya. Alichosema Mungu ndani ya Qur'ani, yaliyofanya mtume Mwenyezi Mungu kayaweka katika haya ni mfano. Sio kama haya ndio Uislamu wote. Hakuna kitu. Na kama unacho wewe kwamba huyo si Uislamu wote kafanya mtume, katika haya wapi? Kama unacho lete, lakini Mungu ndani ya Qur'ani kaisema kwamba matendo yote ya mtume ni mfano mzuri, uswatun hasana. La, si yeye peke yake. Aliyofanya Nabii Ibrahimu walladhina ma'ahu vile vile na walokuwa na Ibrahimu, Mungu atumia neno hilo hilo ndani ya Qur'ani kwamba nayo yalikuwa ni uswa, ni mfano mzuri ndani ya Qur'ani. Nataka nipate muda kwa hivyo huku na kupita haraka haraka ili nije katika nani hii, katika yale nilokuwa kusudia kuyasema. Haya, naendelea tena katika kujibu. Anasema haifai katika kumsherehekea mtume kuiwekea mpangilio. La, maulidi sisi bwana hatujaiwekea mpangilio. Unaona eh? Anasema sababu ilikuwepo, hakukuwa na kizuizi kwa cha kumzuia mtume asikusanye watu akasoma maulidi. Haya, angekuja na saa ngapi na Makureshi? Hebu vitabu vile kuwepo namna gani? Kama kwamba mtu hajasoma tarehe, mtume ni vita tangu mwanzo mpaka mwisho. Wakati gani alipata usalama wa kusanya? Kipindi chote alichokuwa Maka wakijificha ndani ya nyumba Arqam bin Abil Arqam, saa ngapi angekusanya na akasoma maulidi? Namna gani shekhe? Hizi hoja bwana wangu, hatuendelee na nyingine eh? Haya. Sasa kaja akasema, kaja kwenye bid'a. Kimya jamaa, tunataka utulivu. Kaja kwenye bid'a. Na hii tunajua kama ndo hoja yao kubwa, ndio maana pale tuliposema tutumie Qur'ani walikuwa hawataki, maana hawana ndani ya Qur'ani. Naona eh? Ehe. Anasema, sasa mimi kwanza la nitende huko. Hii hadithi wanaoitumia ndio wanaotumia sana. Katoa mfano hapa shekhe langu. Kama mtume alipouliza watu akaambia watu sadaka, yule akatoa sadaka, ndo anasema hiyo ndo mansanna fil islami sunnatan hasana, kwamba mansanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kufanya sunna ya mtume. Na haya alifundisha Bilal Philip hapa alipokuja, ndio na katika TV nikasikitika wale walioko pale, basi wote hawaoni mansanna fil islami sunnatan hasana. Sasa wamesahau kama hadithi haijaishia hapa. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a. Tumekaendelea na mwenye kufanya sunna mbaya. Sasa ukilifasiri neno sunna kama ni sunna alizozifanya mtume, utakuwa unathibitisha kama kuna sunna mbaya. Je, kuna mtume jambo baya alilofanya? Hakuna shekhe. Hii tafsiri mnakona nayo mnapoteza watu ndugu yangu, sivyo. Neno sunna maana ni mwenendo. Uislamu haujafunga. Uislamu sio jiti. Mungu atupa akili, tusome Qur'ani, tutumie akili. Kuna Christian basi unaweza ukaingia na Qur'ani ukatoka na kitu, ukaweza ukawaongoza watu ukatumia hikma, na hiyo ni sawa. Madha uliyopanga ni akheri mazuri, Mungu anakubali na anatoa thawabu. Sisi tunasema maulidi ni ibada, tena ibada kubwa, na ina manufaa makubwa, na ina thawabu nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anayependa sana maulidi, shekhe langu. Uko hapo Mungu anayependa sana. Lakini kwanza ni kidogo ni kuweke sawa. Unapolitumia hili neno bid'a, hili neno bid'a unapolitumia shekhe, mimi nasikitisha sana. Maana tatu nianzie wapi? Maana makosa mengi. Nianzie lipi? Napata tabu. Lakini kwanza nikwambie, umetumia neno bid'a, umelifasiri ule kwa lifasiri. katika dini hatuko hata hatuna haki sisi ya kufasiri kitu tunavyotaka sisi, hatuna haki hata kiwepo nani. Kila kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe ametoa taarifa yake ndani ya Qur'ani. Ile Qur'ani ma farratna fil kitabi min shay, Qur'ani yenyewe haijaacha kitu. Ndio maana nikasema tutumie Qur'ani katika mjadala huu, kwa sababu Qur'ani haikuna ili tuacha. Huhitaji kwenda ukapiga chana usagauka mtaani kitabu hizo la kitabu hizo, huhitaji kuabaika. Qur'ani inatosha. Mungu anasema hajawacha kitu ndani ya Qur'ani. Sasa yeye Mungu sawa kama utakuwa na bid'a, unataka kuniambia habari ya bid'a akaiacha akasahau, unamtoa makosa Mungu? Ah la, sivyo hivi ndugu zangu, vitu mdogo wangu eh. Sasa Mungu anasema hajawacha kitu. Bid'a kwa mfano, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad aseme sallallahu alayhi wasallam, kul sema ewe Muhammad, ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sema uambie umma wako kwamba wewe Muhammad si bid'a miongoni mwa mitume. Haya, niambie watu wa Nabii Musa, Nabii Ibrahimu, Nabii Isa wamefanya ibada, kila kitu walichofundishwa ndio hichi. Watu wa Nabii Musa walipewa Qur'ani? Watu wa Nabii Isa walipewa Qur'ani? Ah, walikuwa na vitabu vyao, sio Qur'ani. Kwa hivyo nani akasema vitabu cha Taurati? Sasa Taurati ni exactly word to word, neno kwa neno sawa sawa na Qur'ani, sivyo? Taurati na kuna cha Injili cha rasmi, Taurati Injili ni Injili, Qur'ani ni Qur'ani. Lakini Mungu anatuambia na Qur'ani, kamwambia mtume aseme ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi si bid'a. Kwa unaweza ukasema kama ingekuwa ni wao, basi Qur'ani ingekuwa Nabii Musa ndio mtume wao, wangesema Qur'ani bid'a, kwa sababu tofauti na Taurati na Injili. La, sivyo. Misingi ya Qur'ani, misingi ya Taurati, misingi ya Injili yote ni la ilaha illa Allah. Tatu ni moja. Mtume hajaja kufundisha lolote jingine isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Kwa utaratibu ule, kwa hivyo Mtume Muhammad sio bid'a. Lakini wapo wengine sasa waliofanya bid'a, na kufisha na tuko aya katikati kwa sababu ya kuchunga muda na mengi sana ya kuzungumza. Eh, nastaki muda uzidi. Ile aya imekwenda, lakini mwisho wakasema Mungu anatumia Qur'ani, warahabaniyata nibtada'uha. Nadhani sura ya Hadid kama sikosei. Kwa msafu mmochukua. Warahabaniyata nibtada'uha, ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Fa ataina alladhina amanu ajrahum. Eh, hebu fungue ile ile hapo sasa, bwana na sasa kutoka jasho hapo. Ndio hapo. Unaona eh? Twende kwa tupate raha kidogo zaidi. Asema warahbani atanitadauha. Uruhbani. Uruhbani. Mungu asema ya mtume si bid'a, lakini uruhbani ni bid'a. Mungu ndani ya Qur'ani anasema uruhbani ni bid'a. Wameuzusha wale makuhani, sijui kama wa Yahudi au wa Kinasara. Unaona? Hii wameuzusha. Ma katabnaha alaihim, hii ndio taarifu ya neno bid'a. Ndio maana nikasema katika Mungu ma faratna fil kitabi min shay. Hakuna alichosahau Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Hawa vijana bado hawajasoma vizuri. Hakuna Mungu alichosahau na Qur'an. Kila kitu na kila neno kalifasiri maana yake. Maana neno bid'a ipo hapa. Bid'a ma katabnaha alaihim, kitu ambacho hakimo ndani ya Qur'ani, hakijaamrishwa, hicho ndio bid'a. Hiyo ndio maana ya bid'a. Ma katabnaha alaihim, hiyo ndio maana ya bid'a. Sio hii unaongea vichochoro hivi ukaenda vichochoro hivi. Turudi kwenye Qur'ani na tumuogope Mungu, ndugu zangu. Ma katabnaha alaihim, anasema vipi lakini sasa Mungu? Tazama Mwenyezi Mungu anaposema hiyo, hicho walichokifanya wao uruhbani, ma katabnaha alaihim, Mungu hajawaamrisha, lakini wamefanya kwa kitu gani wale? Anasema illa ibtigha'a ridwanillah, wamefanya kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kule kuwa wale watu wamefanya bid'a, lakini Mungu anakubali, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa anasema nini huku mbele? Hii Qur'ani wa bwana eh, aya nitaka mstafu maskuni maksudi nitaja haya aya ya 27 eh, surati al-Hadidi eh, wenye kuandika eh, aya 27 surati al-Hadidi. Anasema Mungu hajawaandikia, hawajaamrishwa, lakini wamefanya. Kwa hivyo kasa ile lugha unasema maulidi, ah, sasa rudi angalia Qur'ani anasema nini. illa ibtigaa ridwanillah, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa je, jambo ambalo hata lile ambalo hili tuseme hicho matuite tusikue kwa ile hoja yako ulikuja nayo, ile ile psychology ulikuja nayo, mimi nishapita huko zamani alhamdulillah. Unaona kwamba hii tuchukue mkusanyiko wa maulidi yote, maanake umekubali yale yale kwa mandari ya maulidi yenyewe kusoma Qur'ani ma waidhani ya yote umekubali, huna tatizo na wala usikubali yale mazuri, ila huu mkusanyiko wenyewe kwa pamoja, kwa kuwa ukiuchanganya kula malimao halali, mbiribi halali, mchele halali, nyama halali, lakini ukivitanganya pote itakuwa haramu. Ndio unaposema wewe kwamba huu mkusanyiko sasa kwa haramu, lakini venyewe vilipokuwa ndani mle umevitaja vinavyofanya maulidi hivi vyote ni halali, lakini ukivikusanya pamoja na kwenye haramu, sijui mantiki umepata wapi? Twende mbele ndugu yangu, hawa wanakuambia wengine, ndugu zanguni, situmue mnachambua na nyinyi mnaoambiwa na nyinyi mjiambie. Haya, twende. Mungu anasema aje na Qur'ani yake bwana mdogo, na mnamtakwe wa rahabaniyatin ibtada'uha, uruhubani wameuzusha, makatabnaha alaihim, hawakuamrishwa uruhubani, lakini Mungu anasemaje? Illa ibtigaa ridwanillahi, anakubali Mungu amefanya kwa kutafuta radhi zake. Sasa la si Mungu, lakini Mungu anasema kwa bahati mbaya, famarauha haqqa riayatiha, huwa uruhubani hawajautekeleza inavyostahili. Wanasema usioe, na wanaingia huko wanajipinda na sijuma walitoa nani wale manake wa kanisani masista wanaibia kwa masista huko, hawajauchunga ule uruhubani. Kwa hivyo Mungu anasemaje? Fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, wale wale utekeleza ule uruhubani kisawa sawa, Mungu kawapa ujira wake, Mungu amewapa ujira wao wale wa kwa imani. Kwa kitu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu illa btighaa ridwanillahi. Na ndio Mtume aliposema innamal a'malu binniyat, sijui kama hadithi hii unaikubali shekhe au dhaifu nayo. Innamal a'malu binniyat, kwanza tuanze hapo. Amali yote inahesabiwa kwa nia ya ile amali. Unapolifanya jambo hapa, Mungu anathibitisha illa ibtigaa ridwanillahi, unapolifanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, Mungu anachukua kwa nia yako, unanifanya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na ujira wako utaupata. Ndio maana akasema kama kheri utakayoifanya falani yukfaruhu, Mungu hatakukanusha hata siku moja, hata kama nyinyi mtasema mtapata thawabu nini, lakini Mungu atatupa thawabu alhamdulillah. Na tunaona sie makamu wetu liyoko na Mungu anapotufanyia, tunaona katika namna mbalimbali, katika roho ya tusali hata tunaona tunakutana na Mtume. Mimi nakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala siri na Mtume, sampa mkono akanipa mkono akaniachia nikabusu nilipotaka, halafu kisha nikaenda na msafara wake, halafu baadaye akanifanya ijaza kabisa nisingekutana na Mtume kabisa, kama ninafanya maulidi kama nilivita. Tuendelee na mbele eh bwana eh, haya nipata naacha tuende kidogo kidogo, tuchukue moja moja. Haya jamani, tutulie. Kama kwa maulidi ni mpotovu, basi singewezekana. Kwa hivyo kwanza hapo hiyo eh, kwa hivyo si masana fi islami sunnatul hasana eh, nadhani kwa ujumla zile hoja zako umezizungumza. Sasa ni tutulie jamani, tumsikilize. Kwa hivyo ingekuwa maulidi ni upotovu, isingewezekana. Haya yote neema tulizonazo za kidini, isingewezekana. Isingewezekana kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haiwezekani. Hakuna anayeweza kujimitisha na Mtume. Na ijaza nikamwomba ijaza mwisho na sallallahu alaihi wasallam akanipa ijaza, soma aya kadhaa za Qur'ani ndani ya msafu, kila siku soma, alhamdulillah na mimi nazisoma kama alivyonipa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingewezekana na mimi msomaji maulidi, na ipataje? Kwa sababu ya kumtukuza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya unataka ndugu yangu uyafahamu, ndio maana mko nyuma sana, mnabaki nyuma na mnapoteza watu, mnafarakanisha watu. Maulidi yamekuja kuwaunganisha watu, firqa inalaaniwa katika Uislamu. Maulidi wa shamba na mjini wamekuwa ndugu, wanapendana. Maulidi sasa tunayefanya maulidi pale, Mungu asema illa ibtigaa ridwanillahi, ila wale wenye kufanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mungu. Na maulidi tunayafanya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Je, maulidi sasa kilichokuwa kasoro pale kitu gani? Ni kule kukusanyika ndo tatizo au nini? Maana tunatafuta, nimekuwa nikimsikiliza kwa makini, anachopinga ni nini? Anachopinga inaonekana si kusoma haya mambo yalikuwa kayataja, si kusoma Qur'ani, si kusoma dua, si kusoma kasida, si kusoma milango ya maulidi. Inaonesha haya sio anayopinga yeye. Anayopinga yeye ni ule mkusanyiko, kule kukusanyika tu akawa pamoja Waislamu, hili linampa taabu. hata haya madarasa tunayafanya sisi, mtume alikusanya darasa, alikata darasa baada ya salati al-maghribi, mtume alikata darasa baada ya salati al-maghribi. Nyinyi mnafanya bid'a kama hivyo, ndio hivyo mnaposema nyinyi, basi nyinyi mbona mnayotenda katika kanzu zenu shekhe? Kwa hivyo haya mwenendo tunaokwenda mnyacha njia. Sasa basi Mwenyezi Mungu amemsema sisi kwa nini tunasoma maulidi. Sasa naanza pointi zangu mimi, hata andika vizuri shekhe, kama takalamu. Kwanza na mimi natoka kwenda kwenye Qur'an, mimi natembea kwenye Qur'an kama nilivyokuambia, mengine yatakuja juu yake. Kwanza Mwenyezi Mungu ametuambia wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Anasifiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama bwana mtume, hakika wewe una tabia njema zilizokuwa, yani tabia tukufu. Khuluqin 'adhim, una tabia tukufu mno. Na huyu mtume huyu mwenye tabia tukufu, Mungu amemsema na Qur'ani kwamba yeye ni uswa, ni mfano mzuri. Anakusudia nini sasa? Kamsifu ana tabia tukufu, alafu kasema yeye ni uswatun hasana. Kama nakwenda mbio naambia ni mabwana nilimpata kufahamu. Maana yake mimi mbali. Unaona eh? Mimi nafundisha chuo kikuu, kama speed kilopo kubwa naambia ni punguza ili wale mabwana waweze kufahamu kule. Uswatun hasana. Yeye mtume ni uswa. Halafu ana innaka la'ala khuluqin 'adhim. Halafu huko akasema wa rafa'na laka dhikra. Nataka aya tatu hizi uzunguke hapa, uzipige mstari, uzipige kamba hapa sasa. Wa rafa'na laka dhikra. Tutautukuza. Tutukuzwa utaji wake. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetukuzwa utaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kutajika mtume, ndio maana kitaja tu Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mungu ametukuza taji wake. Sasa kwa nini tukusanyika kwenye maulidi? Kwa sababu ya kwanza, kwamba Mwenyezi Mungu kamjalia mtume Muhammad tabia zake zote kwa ni nzuri sana. Halafu akatuambia kwamba yeye ni mfano. Tunakusanyika kwenda kusoma tabia za mtume ili tupate kuzifuata. Aliposema Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam ana tabia njema, akatuambia huyu ni mfano, maana yake sisi tusome tabia za mtume na tumfuate. Kwa hivyo maulidi ni darasa la kusoma tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hayo kubwa. Kubwa hata nikusanyika pale ni kusoma. Ndio maana milango ile inasoma. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadid al-haya wa tawadhu. Ila itana sitaki kusoma maulidi hapa. Maana kio wengine wanataka atajazibika. Tabia za mtume zinasomwa. Wazijue Waislamu wapate kuzifuata. Inawezekana wewe Muislamu, Mungu kasema huyu Muhammad ana tabia njema, huyu Muhammad ni mfano mzuri, manake anakusudia mtume Mwenyezi Mungu tumsome huyu Muhammad. Inawezekana wewe uliye Muislamu ukute watu wamekusanyika kumsoma Muhammad, useme hii bid'a wasoje wewe Sheikh? Unastajabu? Ala vipi? Sasa Mungu nini faida, nini maana Mungu kumsifu mtume akasema ana tabia njema huyu kijana? Akasema huyu ni mfano kwenu, manake tumsome. Tumsome kwa hali zote. Unaweza ukakaa darasa ukasoma sira kwa namna yake. Ukaika darasa watu watatu wanne wanasoma akasoma. Kwa hivyo kwa namna yote tutakavyokaa mkasoma sira ya mtume ni sawa, mnatekeleza amri zilizokuwemo ndani ya aya hizi za Mwenyezi Mungu mlizozisoma. Hii ndio maana tunasoma maulidi. Yale kwanza ni zile mbwembwe tu. Kwanza tunasoma tajwidi kidogo, tuone raha, tusikilize Qur'ani. Tunyamaza tusikilize zile mbwembwe sasa. Lakini lilo kusudiwa tunalokwenda pale ni kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hili kuna shekhe wako anakufundisha kama hilo silo, ah maskini. Nasikitika kwamba Muislamu anathubutu kusema leo akakataza watu wasisome sira ya mtume sasa. Hata kama wewe una staili yako nyingine, staili hapa ziko nyingi. Sisi tumepoa akili binadamu. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, pana. Unaweza ukasomesha kwa namna hii sira, ukaenda kwa namna hii sira, kwa namna hii sira. Mnaweza mkakusanyika watano, mnaweza mkakusa elfu tano. Sawa sawa. Kalu khaira. Yote ni kheri. Mnasoma sira za mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni lengo la kwanza. Na hilo tunalafanya illa btighaa ridwanillah. Nasema ile maneno ya Qur'ani bwana tunafanya si chochote ila kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Si kwa nyingine lolote ila kutafuta radhi za Mungu aliyetuumba subhanahu wa ta'ala. Bas ndio tunakwenda pale. Hatuende pale kwa nyingine si. atuendee wadi, sisi ndo tunatoa wadi wengine, na kila mmoja ana hamu naye achangie. Jamani, mimi mmoja naambia watu wanakimbilia achangie ili nini, eh, kuifanya ile hafla iwe nzuri zaidi. Sasa mkifanya darasa mnasoma sira ya Mtume, mtu akatoa sadaka mkatoa mkachukua keki mkala, haya pameingia haramu hapo. Haiwi bwana bilingani, eh, na nyama zikawa halali, lakini ukizipika mchuzi mchuzi ukawa haramu. Mpata watu sio hoja hiyo, tuletee hoja. Nakwambia ili ulete hoja, hoja itakayozungumza haya ninayokuambia mie, usibabaike. Lakini haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an, kama umeshamaliza kuandika, kama nisita kidogo nitasita, hamna neno, utapoteza muda wangu kidogo, lakini uandike shahalam. Mungu amesema ndani ya Qur'an, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كشان إليها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wamefanikiwa. Yaani falladhina ay falladhina amanu bi Muhammad wa azzara Muhammad wa nasara Muhammad wa tabau an-nur alladhi unzila ma'a Muhammad ulaika humul muflihun. Wale wenye kumwamini Mtume Muhammad. Wale wenye kukusanyika kwa kumtukuza Mtume Muhammad. Wale wenye kukusanyika kwa kumnusuru Mtume Muhammad. واتبعوا النور الذي انزل مع محمد اولئك هم المفلحون. ويكفوت النور يعني القران اللي تلمسه pamoja na Muhammad hao wamefaulu. Ndugu yangu, Mungu anasema wamefaulu. Yeye anasema bid'atun dalala. Wewe kuwapi wewe na Qurani? Qurani kwanza, Sheikh, hiyo tafsiri ya bid'a potofu, sio anazungumza Mungu ndani ya Qurani. Wale wenye kusanyika, tunakusanyika kwa kumtukuza Mtume Muhammad, na Mungu anasema wale wenye kusanyika kwa lengo hilo, ulaika humul muflihuna, sisi tumefanikiwa. Ndugu, sisi tumefanikiwa kijana, na alhamdulillah tunayaona mafanikio. Wallahi, Allahu akbar, Allahu akbar, sisemi mingine, tunayaona. Mungu mwenyewe anatuonesha kama tupo katika siratal mustaqim, wala hapana wasiwasi, wala hapana wasiwasi. Kwa namna mbalimbali kabisa. Ndio maana tunatumia hali zetu na mali zetu na kila kitu kwa ajili hiyo. Tunafikiri watu wanapenda pesa. Nyinyi mnapenda pesa, hata nisi kama tatizo lenu ni ubahili. Labda kutoa pesa zile kwa watu keki na sambusa na sadaka, sisi alhamdulillah. Haya. Kama tatizo lako ni mkusanyiko. Kama tatizo lako ni mkusanyiko, basi nasema hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ndo wa mwanzo, aya 81, nadhani ngoja nihakikishe ile nambari, sura Al-Imran, Mwenyezi Mungu amesemaje? Sura Al-Imran. Unasema ni sura fanywa na wakati wa Mtume na masahaba. Nadhani ndio aya 81 bwana wangu. Anasema Mungu hivi, wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هم ولا سماجة kwa wale walikuwa hajapata maana yake, wa itakhadha Allahu mithaqa an-nabiyina, kumbukeni. Mungu anakumbusha, anakumbusha Mungu na Qur'ani, kuna jambo lilifanyika huko nyuma kabla hatujaletwa duniani. Kuna jambo lilifanyika baada ya kutakuumbwa sisi, tukawa katika hali ya roho kwanza, bado hatujaletwa tukatiwa, na kabla pengine tena na pengine kabla hata kutiwa katika mgongo wa Nabii Adam, tukaanza kutoka kidogo kidogo mpaka sasa tunaendelea. Kama unaona katika kompyuta kuna kitu kinaitwa flash, kinaweza katika vitabu cha 500 katika kitu kidogo. Babu sistajabu Mungu kutia roho zote za wanadamu wote tangu mwanzo mpaka mwisho, akatukusanya pale pamoja, akatia katika kijiflashi kidogo katika mgongo wa Nabii Ibrahim, Nabii Adam, Adam alayhi salam. Sasa kabla ya tukio hilo, Mungu anakumbusha yaliyotokea katika Qur'ani. Anasemaje? Wa ta'ala Allahu mithaqa an-nabiyina, alipowachukulia ahadi mitume, Vipi? Lama ataitukum min kitabin wa hikma. Mitume wote, wale wote ambao Mwenyezi Mungu atakuja kuwapa utume, roho zao zimekusanywa katika hadhara moja, katika kongamano moja, katika mkutano mmoja, Mungu anawahatibia. Anaambia mwenyekiti wa dakika tano, sitatosha hizo shamba. Na haya mbili tu au tatu hapo. Eh? Zile mbili alobakisha mwenzangu niongezee mimi. Walipokusanywa hawa roho zilipokusanywa na Mwenyezi Mungu, Mungu anasemaje? Lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun, nasema mtakapokuja nikakupeni utume, nikakupeni kitabu, nikakupeni hikma, kisha kutakuja mtume nyuma yenu, musaddiqun lima ma'akum, atathibitisha yale yote mliokuwa nayo kabla yenu, yote mliokuwa mmefundisha atakuthibitisha, na mtume Muhammad kaja kuthibitisha yote, na nabii Musa, Isa na nani yote kaja kuthibitisha. Wao wameambiwa kabisa kama atakuja. Sasa vipi itakapokuwa hivyo? La tu'minun nabihi, kwanza nataka mumwamini, mtamwamini huyo, sawa. Wala tansurunahu, kisha mtamnusuru huyo, sawa. Kala, Mungu akauliza, aakhradtum wa akhadtum ala dhalikum isri, mnakiri na mmekuwa ahadi katika suala hilo? Kama nyote mtakuwa ni wenye kumwamini mtume Muhammad, hamtakuwa na kibri, nyote mnajikubalisha kama ni tu chini, mtume Muhammad ni juu kati yake, nyote mnajikubalisha hivyo. Wote wakakiri, qalu aqrarna, tunakubali ya. Wote wakakiri pale, kisha Mungu akamwambia, fashhadu, sasa shuhudieni Muhammad. Ndio maana katika arshi ya Mungu imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, lakini mtume alikuwa wengi. Hajasema la ilaha illa Allah Adam Rasulullah, la ilaha illa Allah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illa Allah Musa, hakan moja tu Muhammadur Rasulullah. Wengine wote wamejikubalisha nyuma ya mtume Muhammad. Aya hii Ali Imran aya 81 inatufafanulia, wakawaambia fashhadu, wote wakasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hiyo imeanza tangu mwanzo na mpaka mwisho wa dunia itakuwa hivyo hiyo hiyo, hajabadilika. Na mitume wote, nabii Musa haithana, kwa hivyo kwa kutekeleza ahdi hii waliompa Mungu, kila mmoja aliwaeleza watu wake kama kutakuja mtume huko. Ndio maana katika tarehe tunafundishwa kwamba wale Wayahudi walikuwa wanajua kama atakuja mtume kama hizi, kwa sababu gani? Wameiona katika vitabu vao vilivyotangulia. Ahdi hiyo alichukua mitume huko nyuma. Kwa hivyo na Mungu akasema wa ana ma'akum min ash-shahidin, na mimi nashuhudia kama Muhammad ni mjumbe wangu, mimi ni peke yake na Muhammad ni mjumbe wangu. Sasa huo ulikuwa mkusanyiko wa roho za mitume wote. Mkusanyiko huo hasa nini lilikuwa dhumuni lake? Nini underground? Nini basic objective ya ile nini huo mkusanyiko? Dhumuni lake lilikuwa moja tu basi, kumuadhimisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mkutano wa mwanzo wa kumtukuza mtume Muhammad, alifanya Mungu mwenyewe kama ilikuwa bila amwambieni Mungu. Kafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafanya mkutano Mungu, kakusanya roho zote za waja. Sisi tunapata yale yamo ndani ya Qur'ani, Sheikh. Yamo humo. Kama tatizo lenu ni mkusanyiko, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuzi' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa tab'a hawahu wa kana amruhu furta. Kaambiwa shada na imalizia hiyo dakika moja unusu yangu inobaki, mwenyekiti kamwambia mtume usijisubirishe nafsi yako na wale watakaokuta wanakusanyika kwa ajili ya kutaja mimi. Ina maana hilo jambo watu wamelibuni wenyewe. Akatoka mtume alipokwenda huko naifupisha maelezo kidogo, mwenyekiti kanaambia dakika moja unusu. Akaenda pahala mtume akakuta watu wamekusanyika. Safi sahihi Muslim anna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqa ala halqatin min ashabi, kenda akakuta hao kukundi la masahaba zake. Akala akawauliza ma ajlatakum, je kitu gani kilichokukusanyeni hapa? Wakajibu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lilislam wa manna bihi alaina, tumekusanyika hapa kukumtaja Mungu na kumshukuru kwa yale ya Uislamu. Wa manna bihi ala, nini maana ya manna bihi alaina? Mungu anatumana na Qur'ani, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula yatlu alaihim, mpaka mwisho

nimekuwa nikistaajabu wakati kijana wangu akijaribu kuzuia yale makombora ambayo alijua kwamba haya nitakutana nayo. Amejaribu kuyazuia ya. Usije ukatafsiri haya hii, usije ukatafsiri haya hii. Hapana. Ujua ututoe kosa katika kutafsiri. Usituzuie. Sisi tumekwachia fanya kwa. Sisi tumeambiwa kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kigezo chetu. Au ndio kigezo chetu. Unajua maana ya kigezo? Kwamba Bwana Mtume hakufanya ovu, wewe hutakiwi ufanye ovu. Bwana Mtume katenda mema, unatakiwa wewe utende mema. Hapajawa na ulazima kwamba ni lazima awe amelitenda Mtume, utatoka katika zile nyanja za ifa. Ndio maana akaitaja na kuiwekea kikwazo ile ya samia Allahu liman hamida. Ile ni bida, hawezi kuikataa kwa sababu bida ni lile ambalo hakulifanya Mtume, unalianzisha wewe. Maana neno bida ni kuanzisha, ndio maana yake. Kwanza ni kuondoeni wenzangu wengine. Unapozungumza bida, maana yake hili umelianza. Ndio ile aya aliyozungumza ndugu yangu akasema, Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume, ma kunta bid'an minar rusuli, wewe si wa mwanzo katika mitume, wameshatangulia mitume kabla ya wewe. Tunakutana. Kwa hivyo neno bida maana yake ni mwanzo. Sasa hili neno samia Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, hili hakulifundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali lilianzishwa na mtu mwingine, alilibuni yeye. Na alipomaliza kuswali tu faban, aliuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, manil qa'il, nani aliozungumza maneno yale? Watu kimya. Yes, mara mbili ya tatu watu wakusema, mtu wenyewe huyu kama nne anaweza akaletiwa hizo taarifa, bora mtu ajitokeze. Mie ya Rasulullah. Bwana Mtume akamwambia, nimewaona malaika wasiopungua 33, yabtadirunaha, wanalikimbilia neno hili, ayuhum yatubwa awal, nani aliandike mwanzo. Hapa ina maana panafunzo mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuanzisha jambo mradi liwe zuri, na wakati huo Bwana Mtume akalikiri na yeye jambo hilo. Nipeni raha, sizungumzi kwa jazba. Sifa yangu moja kwamba ni mwalimu, na nimeanza kazi mpaka nimestaafu juzi, sisomeshi watu wasinifahamu. Na leo mtaona na nyie ushahidi huo. Suala ndo nikazungumza, tungeizungumza bida. Bida mabwana kadhaa, nitawaonyesha baadhi yao hapa, wameizungumza bida katika misingi. Kuna sherehe ya 40 Nawawi Alwafi. Katika sherehe hiyo nimeichukua hii hadithi iliyokuwa imezungumza na bwana pale, anasema kullu bid'atun dalala, ndio man ahadatha fi amrina hadha, ambayo wao wanasema ndio inawaongoza wasifanye. Sisi ndio hadithi hiyo hiyo inatuongoza tufanye. Ndo ile kauli tunayozungumza ufahamu. Hadithi hii inasema, man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu, yeye anataka kuifanyia madoido. Hii haitaji, iko wazi, ni sarihi hadithi. Anayeanzisha katika dini yetu hii ma laisa minhu, lisilokuwemo, fahuwa radun. Hili neno ma laisa minhu

na Qur'ani na sharia ya Mwenyezi Mungu. Hapo Bwana Mtume akamwambia hawangamia wako 100 na hawachunga na vingine unavyotaka kutoa, chukua mwenyewe juu ya mwanao atandikwe Bakara na awekwe atengwe ahamishwe katika mji kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa sababu gani? Alikuwa analeta bid'a inayokwenda kinyume na tumekutana. Hai bai muda sasa bwana huyu Sheikh Yusuf Fakar bin Muhammad anasema hivi, anasema nafsi ya ile bid'a kwanza ni kitu kilichokubalika ndani ya Qur'an. Bid'a imekubalika ndani ya Qur'an na ushahidi ni ile aya. Hebu nipe nifungulie ile aya, ile suratul Hadid imekubalika ndani ya Qur'ani na Mwenyezi Mungu akawalaumu walioiacha baada ya kuifanya. Suratul Hadid chayo inasema hivi, walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil, kisha tukamfuatisha katika nyayo zao tukampata nani rusulina mijumbe yetu, wa qaffayna bi isa ibn maryam tukamleta tukamfuatishia isa ibn maryam wa atainahu al-injil tukampa injil waj'alna fi qulubi alladhina tabauhu tukawajalia wale katika nyoyo za wale wanaomfuata nabii isa rafatan wa rahma upole na huruma warahabaniyata na uruhubani kama siyo wengine wanatafsiri utawa au nini, utawa warahabaniyata nibtadauha na utawa wameubuni wenyewe, ibtadauha wameuanzisha wao, ma katabnaha alaihim hatukuwa faradhishia sisi huu utawa illa ibtigha'a ridwanillah, isipokuwa waliufanya kwa kutafuta radhi za nani, za Allah. Jambo la kusikitisha, anasema Mwenyezi Mungu, famarauha haqqa riayatiha, hawakuutunza ipasavyo, wanalaumiwa. Kwa nini? Wameanzisha jambo zuri lakini hawakulifanya nini, hawakulitekeleza. Sisi tumefahamiana jamani, hii ni moja. Bwana huyu anatuambia kwamba imekubalika hivyo, halafu na neno ama ile hadithi kullu bid'atin dalala aliyoizungumza bwana, alisema hivi, anasema hivi shekhe, fa huwa fi qabili al-am al-khas, hii inatajwa wote lakini wakikusudiwa kikundi. Na kwa maana hiyo akasema, faqad qala al-Imam an-Nawawi radiyallahu anhu, Imam Nawawi amesema hadha amun mahsusun wal muradu bihi al-muhdathat allati laysa fi shar'i, hii ni am uenevu uliokusudiwa kitu fulani, na kwamba ama lile ambalo katika sharia linakubalika, wama kana lahu aslun, ama lile lenye asli katika sharia minashari yadullu alayhi inayofahamisha ilo jambo, falaisa bibidatin shar'an, ilo si bid'a la kisharia. Nadhani nimekwambieni bid'a ya kisharia, kuna bid'a ya kilugha na bid'a ya sharia. Labda nikufahamisheni tena zaidi. Kwa mfano, kuna neno maneno ya kidini haya, kuna ya kilugha na ya kisharia. Kwa mfano, dakika moja, nimekutaja dakika moja muda ule. Subhanallah, sijafika mahala. al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Ndio jina la kitabu hilo. Eh jamani? Al-mawsu'atu al-yusufiyya fi adillati fi bayani adillati sufiyya. Sawa? Hai. Sasa jamani, mmenitoa kwenye utamu. Sasa tunapozungumza masuala ya bid'a, sasa maulidi, nadhani ndugu yangu alichukua vile kabla hujamtaja Juma. Mimi jina langu Juma, eh? Hivyo jamani, kama itakatwa mkono wangu, mguu ukawekwa kule, ukaulizwa nani, utasemaje? Wa Juma, mkono wa Juma. Ah, hi.